إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه وفي لفظ لمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي الفيض والعباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين أما بعد قال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد رحمه الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه وفي لفظ لمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه حديث يا عائشة رضي الله تعالى عنها مجرم نياري الحديث سني بنت بي مئمام الحافظ عبد الغني رحمه الله تعالى نين عن عائشة جلن انتي عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت موخني كنت من داي أمني كناكو خمني أغسل دمدان رقص الجنابة جنابة ما نموي مني من ثوب رسول الله تي مبالان رسول الله نوالي الله صلى الله عليه وسلم فيخرج مجين إلى الصلاة جمت جلي wa inna tilwer bor moy gis nga bumako raxase buqa al ma'i toy toy ndokhmi fi sawbi wala jeexitalu man ndokhmi wala jeexitalu man yubi fi sawbi hi day dess ci yereem manam day nek ci yereem wa fi lafzin amna ben kaddu li muslimin ñeel imam muslim rahimahullah laqad deug deug kuntu nekkon na ko xamne afriku dama ko daan jondi diko xoss min sawbi rasulillah ci yereeri ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam farkan ak jondu wala ak xoss fay salli fihi te mu julli ci mom hadith bi hadith la bo xamantene comme ni nga xamne non la nekke aaday al imam al hafiz abdul ghani ibn abd al wahid al maqdisi rahimahullah te mu nek tamit nonu shartam ci tere bi imam al bukhari ak imam muslim rahmatullah alayhi ma dagn ko bokko solo bo mu dess riwaya bi nga xamantene mo nek ci suuf te mu tudde ko riwayatu imam muslim bi rahimahullah mu dadi wax na an aisha radhiyallahu ta'ala anha manam kaddu gi nga xamantene mom moy kaddu yi nek ci hadith bi manam ci walu bu ñeek gi lata muy wax wa fi lafzin li muslim kaddu yoy kaddu yi al imam al bukhari la rahimahullah imam al bukhari kon imam al bukhari rahimahullah ta'ala dafa hadathana abdan mo ñu netal mu ne qala hadathana abdullah ibn mubarak fofu nak dafa leral ne abdullah ibn mubarak la donte su waxone ne abdullah kesse dañuy xamne ibn mubarak la rahmatullah alayhi imam bobu nga xamantene siqala hafiz la faqih la nga xamantene mom mo nekkon borom xam xam mu marwa fele ci khurasan al marwazi rahmatullah alayhi rahmatan wasi'a mun qala hadathana an amr ibn maymun amr ibn maymun mom mo netta amr ibn maymun nak rahmatullah alayhi koku manam al jazari amr ibn maymun al jazari mom ndax jazira fofu la dekkon ndax papa maymun ibn mihran rahmatullah alayhi mom mo ñewon al jazira motax tuddé ko amr ibn maymun al jazari mom mu daara an sulayman ibn yasar kenn la ci fuqaha as-sab'i manam jurum ñent fuqaha yu makki nga xamantene ñoo nekkon madinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam kenn ki mom moy sulayman ibn yasar rahimahullahu rahmatan wasi'a mom tamit amna frère bo xamantene ata ibn yasar kok tamit ku siwlu ci xam xam hadith ci xene ki non ci xam xamu fiqh waya nak sulayman mom moko gëna mag ndax sulayman boole nañ ko ci fuqaha as-sab'a jurum ñaari fuqaha yoy waya am ata moko upp ay hadith manam mom moko gëna bari li nga xamne mom la yor ci ay hadith kon ñom ni manam kon an sulayman ibn yasar an aisha mu jele ci ay aisha radiyallahu ta'ala anha annaha qalat mu dal waxne kuntu nekkon na ko xamne arsilu dama dan raxas al janaba janaba min thawbi rasulillahi ci mbalani ndawal yalla sallallahu alayhi wa sallam fa yakhruj mu dal gen ila mu dal te top gen ila salati jëm ci julli wa inna buqa al ma'i te kat wa inna li werbor moy buqa al ma'i ndox manam ti xal ba moy buqa al ma'i toy toyu ndox ma manam jeexital ndox ma fi sawbihi day nek ci yere bi lol mom moy li nga xamne mom moy riwaya bu ndek bu imam al bukhari rahmahullah amma imam muslim rahmatullahi alayhi mom dafa waxne hadathana abubakar ibn abi shayba mun abubakar ibn abi shayba sirinum bobu siqatun hafizun musannif borom tere bu mag bi rahmahullahu ta'ala rahmatan wasi'a قال حدثنا محمد ابن بشير ننا عن عمرو بن ميمون كون فوف موم موي ليغا خامتاني موم لا امام البخاري اك امام مسلم رحمه الله عليهما داجي سي سن اسناد بوب موم موي عمرو بن ميمون قال مو دادي واخنا سالت لاجنا سليمان ابن يسار ثقه حافظ بوروم خم خم بو ماك ميغا خامتاني موم بوك نا سي فقهاء المدينه سي فقهاء السبعه رحمه الله عليهم عن المني من دام كو لاج عن المني يصيب الثوب yusuy bu sawba rajul man yu bu fekente na dafa laal yere gor neena ayaghsiluhu am yaghsilu sawba ndax day raxas man yu bi wala bok day raxas yere bi manam kon lolu ñi nga xamne ñom ñoo solo hadith ñom ñoo wute nda manam mo ñoo duté rawi muhammad ibn bishr wala abubakar ibn abi shayba kenn ci ñom ñaar mom mo duté ndax lan ndax da fay raxas yere bi la wax wala daf koy raxas rek la wax manam faqal wa ya ta'ala kulli halin mana bi ben la muné kon ayaghsiluhu am yaghsilu thawba faqala mom sulayman ibn yasar dane akhbaratni aisha yaay aisha radiyallahu ta'ala anha mom netalina ma anna rasulullahi nek ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam kana yaghsilu maniya dane raxas maniyu suma top yakhruju mu genn ila salati jëm ci julli fi zalika thawbi ci bo bulé yere wa ana ta man anzuru mangi khol ila atharil ghasl mangi gis ila atharil ghasl di jeme ci di khol di jeme ci jeexitalu raxas gi fi ci yere bi manam kon lool manam wax joju nak dafa am lo xamantene def nako manam def niku ci gis bu ñeek bi mom moy de Sulayman ibn Yasar rahmahullahu ta'ala faqih bu mag bobu nga xamantene comme niñ ko waxe legi bok na ci fuqaha as-sab'a rahmatullahi alayhim nga xamne ñoy jurom ñaari borom xam xamu fiqhi nga xamne ci jamono tabi'i manam ndongoy sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum ñom ñoo doon jangal nit ñi seen diine te lepp lu ñuy lacc diine ci ñom lañ daan jëm ci ñom juroom ñaar yoy rahmatullah alayhim rahmatan wasi'a te and ak lolu manam bi nga xamantene mom lañ ko laaj bi manam amr ibn maymun rahmahullahu ta'ala bi nga xamantene gis nako diko laaj manam mas'ala bi li nga xamne mom la ko tontu rek moy hadith bi manam nit ku fi nane ko waaw wala deet wala da nga ko raxas wala do ko raxas daf ko rek netali hadith bi lolou day tektale ne manam ndekete mune manam bu fekente ne amna laaj bo xamantene dik na té nga gis ab aya bo xamantene léral nako wala hadith bo xamantene léral nako bo yame ci netale aya bi wala nga yam ci netale hadith bi lool rek da fay daldi day comme nek tontu ci mar bobu masala du jarat nga ci léralat lenen légui imam al lool moy benn bi bu ñëk bi moy fi dafa wax ne kana yarsilu man kana mune anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam kana yarsilu man ne mom mo da raxas man yu bi te loolu dinañ ci ñew insha Allah ta'ala waye muna wa hadathana waye waxnañu muna khaba imam muslim batay rahmalahu dadi waxna wa hadathana ta waxnañu kan abul kamil al jahdari muy serignum bobu rahmalahu muna qala hadathana abdul wahid muy manam abdul wahid ibn ziyad mota imam muslim rahmalahu ta'ala dan yani ibn ziyad ndax serignum te mom moy abul kamil al jahdari rahmalahu mom waxul won ne hadathana ibn waxul won hadathana abdul wahid ibn ziyad dedet waye mom moko wax deug la nak ibn ziyad bi rahimahullahu ta'ala imam al bukhari rahimahullahu ta'ala jeulena ci mom hadith bi ci benen riwaya waya ala kulli halin manam li nga xamne rek mom lañ ci nam fi mom moy ne imam muslim rahimahullahu ta'ala mom mo indi ibn ziyad lol li koy woné nak moy batu ya'ni bi mu niki nonu suko nexon mu dal ni wa huwa suko nexon mu dal bi ay ak yu mel non yoy yep ay kaddu la yo xamantene da ngay wax ki ngir leral ana kan le nit ki ni bu ko defé nit ni bañ ko jaawale waye tekki wul ne yow ya indi manam waye nga lolu baat bobu day tekki wale en même temps ci kep ko xamantene xamna xamu hadith ak li ci aju ci ni wax ji kat ndekete du yow yako sos kon lolu manam mom moy kon lolu la imam al-bukhari wax na hadathana abul kamil al-jahdari qala hadathana abdul wahid ya'ni ibn ziyad munaha manam ngir toxo jël jugge ci ben isnad dem ci benen ngir wanene mi ngi tambali wat ci kenen benen serigne mo wax bi pa munaha hadathana wax nañu abu kurayb netal nañu qala akhbarana ibn al-mubarak te mom moy abdullah ibn al-mubarak wa ibn abi za'ida mu ak ibn abi za'ida ñom ñaar rahmatullah alayhi ma mun kulluhum ñom ñep an amr ibn maymun fofu lañu dajé mu dajé wat kon ci amr ibn maymun boba nak ñom ñep ñi nga xamantene mom lay wax kon mom moy abdul wahid ibn ziyad ak ibn al mubarak te moy abdullah ibn mubarak ak ibn abi za'ida ñom ñet kulluhum ñom ñep an amr ibn maymun ñu jëlé amr ibn maymun mune bi hadal isnad ci même isnad bi nga wax manam moy mu jele ci Sulayman ibn Yasar mu jele ci yaay Aisha radiyallahu ta'ala anha waye mune mu dal imam muslim rahimahullah xolal ni muy waxe rahmatullah alayhi rahmatan wasi'a mune am ibn abi za'ida mom mune fa hadithuhu kama qala ibn bishr mom comme ni ibn bishr manam moy muhammad ibn bishr bi nek ci isnad bu ndek bi mu jele won abubakar wakar ibn abi shayba mu jele ci muhammad ibn bishr mu jele ci amr ibn maymun kon manam da ngay gis na isnad yi li la imam muslim rahmalahu da ko jele ci abubakar ibn abi shayba mu jele ko ci muhammad ibn bishr mu jele ko ci amr ibn maymun niki nonu jele noko ci abu kamil al jahdari mu jele ko ci abdul wahid ibn ziyad mu jele ko ci amr ibn maymun mu jele wat ko ci abu kurayb mu dal ko jele ci abdullah ibn al mubarak ak ibn abi za'ida ñom ñaar tamit ñu jele ko ci amr ibn maymun kon mu ne nak bu fekenteene muhammad ibn bishr mom bimu ko jele ci ibn maymun kana rasulullah la ne ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam kana yaghsilu al maniyya mom da dan raxas maniyyu bi am mu ne ibn abi za'ida nak mom tamit lolu la wax anna rasulullah ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam kana nekon nako xamantene yaghsilu mom mo dan raxas al maniyyu bi munaw amma ibn al mubarak wa abdul wahid ak abdul wahid te mom moy abdul wahid ibn ziyad ñom ñaar nak ñom fa fi hadithihima qalat manam ci seen ñaar hadith ya aisha radiyallahu ta'ala anha da fa wax ne kuntu aghsiluhu min thawbi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ne daf doon wax ne man dama ko daan raxas ci yere yenenbi sallallahu alayhi wa sallam kon lool mom moy hadith bi nga xamantene mom moy isnad bi nga xamantene mom moy isnad bu ndeuk bi ñaarelu isnad bi kon moy lafzu imam muslim rahimahullahu ta'ala munaw hadathana yahya ibn yahya tamum at-tamimi qala akhbarana khalid ibn عبد الله ابن مجل من عن خالد ابن ابي عن عن عن, عن خالد مجلي تي بنن خالد موي موي المنازل موم موي بنن خالد بي خالد بي دك بي خالد ابن عبد الله موي الحذا مجلي تي ابي معشر عن ابراهيم مجلي تي ابراهيم ابراهيم ابن يزيد النخعي رحمه الله تعالى فقه فقه ابو مقبوب عن علقمه مجلي تي علقمه والاسود الاسود ابن يزيد علقمه ابن قيس الاسود موم تامت ابن يزيد موم ثقه محضرم نيوم ñar ñi علقمه مانام علقمه اك الاسود نيوم ñar سيرن نتي ابراهيم ابراهيم النخعي رحمه الله كوم نيمو نيكي سيرن تي حماد ابن ابي سليمان مو نيك سيرن تي امام ابو حنيفه رحمه الله عليهم منا دي واخنا فا اصبح منا مانام لي الاسود نك داني ان رجلا نزل بعائشه ني امنا بن واي بو خامتنا دا فا واتيون تي عائشه رضي الله تعالى عنها te ñew na ci benen riwaya bo deme ci sahih imam muslim rahimahullah ta jeexital ba mom dafa ne wajoju manam abdul mi ngi tudon abdul wahid ibn hisham al khawlani wala abdullah ibn shihab bok abdullah ibn shihab al khawla al khawlani abdullah ibn shihab al khawlani la kon mu dadi wax ne kon fa asbaha ko mu dadi xey nak yarsilu sawbahu mu dadi raxas yerem bi mu raxase yerem nak muneko lan motax muneko dama gisse man ni yu motax muneko dedet jaruko won muneko inna ma yakfika an tarsila makanahu bu doorna bu fek nga raxas beurebam bu fekonte ni gis nugo mune su fekente ni giso beureb bi fan la ne mune aw nadhta aw tantahu an aw tantahu idha lam tara makanahu wala bo nga dadi wis autour de fi mu nek rek bu fekente ni wala nga wis ko rek su fekente ne gisuloko muné wa laqad ra'aytuni lol la wax laqad ra'aytuni do gis na ne man day kuntu afrukuhu don nako wala ci benen riwaya muné laqad kuntu afrukuhu don nako khos min sawbi rasulillah diko jele ci yere ci mbalan ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam farkan fa yusalli fihi farkan dan ko khos fa yusalli fihi bu ko defé mu dadi cey julle kon hadith bi mom moy hadith bi nga xamné li mom moy li nga xamne mom mo ci aju won ci walu manam ci isnadi yenen manam kon fi kon li nga xamne mom lañuy gis fi ci hadith bi ni mom modi dafa am hadith bi walu ko manam liñuy jëk gis insha Allah taala moy ana lan lay wutti buntu bi ndax bu hadith bi gënul won yello ci ñu indi ko ci manam buntu fi babul fil madhi wa ghayri manam buntu bi nga xamantene mom moy wax walu madhi ak leneen lo xamantene mom mo ci aju ci lu demene ka maniyu nga xamantene da fay wax ne manam mbir mi han nan babul fil madhi wa ghayri nga xamantene da fay traité walu lepp lo xamne da fa aju ci manam sobe ak yi nga xamantene duñu sobe ndax lool lan mo ndax yellowul won ni indi ko fofu bu boba dañ nan la an kay yello nako sax de waye buñu xolé doxalinu al imam al hafiz abdul ghani ibn abd al wahid rahimahu allah ta'ala ci terem bi dañuy gis ne lepp lo xamantene manam ajuul exactement ci li nga xamantene mom la soxla du ko indi ci buntu bobu te manam maniyu comme ni nga xamantene nonu lako inde ni mom li nga xamne mom la fi juñjale mom moy maniyu mom du sobe manam lool moy li nga xamantene loolu lo gis rawati na ne mom hanabi hanbaliul madhhab la mata hanbali manam ñi nga xamne ñom ñoo bok ci ngiru imam ahmad ibn hanbal rahmatullahi alayhim ñom dañoy japp ne man yu mom du sobe loolu motax indi wul hadith bi ci buntu fo xamantene day leral na nangam sobe la yoy manam da ngay gis ne buntu bobu mbollem luñ fa indi rek yoy ay sobe lañ amma fi nak buntu bi li nga xamne mom la fi indi fi lolu manam dafa gis ne man ni kon du sobe kon du jar mu koy indi ci buntu bobu lolu benn mbir la bo xamantene warna tax mu baña indi hadith bi fofu ñaarelu mbir mi mom moy indi gi nga xamantene kon mom la ko indi fi te fe bu boba da fay woné ana naka lañuy def ginnaw bi mu indi hadith yaay ginnaw bi mu nekké manam ci di leral yi nga xamantene ñom ñoy waral sangayal farata mu daal indi hadith bi nga xamne mom moy bu ñëkk bi di indi manam atté bu ñëkk bi ak lepp lo xamantene daf cey aju ci mom moy walu maniyu ndax gom ni nga xamne nonu lañ ko gisee ci suñu jotaay yi wessu manam man ki nam bi ñu tambalé ci hadith ummu salama bi nga xamantene radiyallahu ta'ala anha muy netal qissa bi doxon digënte ummu sulaym radiyallahu anha ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam muy netal manam hadith bobu non waxon nañu ne maniyu monam mom moy li nga xamne manam gennu maniyu day waral sangayal farata te lol mom moy li nga xamanteni mom la ñëkke indi ci li wone sangayal farata waxon nañ tamit li nga xamantene mom mo ci aji won ci ay masala waye yoy yep dafa aji won ci cangay ji ci jëmm bopam waye aji wul won ci legi nak man yu bi nak mom comme bu guenné ci nit ki te lu ci ëpp nit ki bu fekkentene daf ko daf man yu dafa guenné ci mom dana ko fekk lu mu bon bon am yere bu nekk ci mom legi nak yere bobu nga xamantene mom mo ne ci mom ana nan lay doxale ak mom lool moy benen wall bi nga xamantene mom mo aju ci traitement man yu motax mu daldi indi hadith bi nga xamantene mom la indi fi ngir meuna leralale masala yi nga xamantene ñom ño aju ci loolu itam manam ci man yu bi ginnaw ne manam taharatul hadath dafa am ak taharatul khabath bu fekkentene man yu bi li ci aju ci taharatul hadath koku gis nañ ko manam mom moy ni dalay waral asangaay farata té nit ki bu fekkentene dafa nek di sango farata bu woba daf koy raxasale comme ni nga xamne nonu lañ ko gisee ci hadithu yaay maymuna radiyallahu ta'ala anha bi nga xamantene dafa wax ne thumma daraba yadahu bil ard aw thumma ghasala farjahu dop nak mu daldi raxas li nga xamantene mom moy peuyam te lolou man ni yubi daf ci tak ak leneen luddul lolou thumma top nak daraba mu dor yadahu bil ard loxo mu dor ku ci soufsi aw il ha'it wala bok ci mir bi ci manam saket bi maratay ni aw salatan ñaar yon wala ñett yon lolou da fay tektale ne kon manam lolou dañ manam kon lolou wané na nit ñi doxale ak mom li nga xamantene mom mo aju ci nit ki ci jëmmé bopam ak li tak ci mom lolou mom léral nako waye li nga xamantene mom la léragul won ba légui mom moy ndax man ñi ci jëmmé bopam ndax dañ koy ndam bu dalé ci yéré bi ndax obligatoirement dañ ko wara raxas mom itam comme niñ koy raxasé ci yaram comme nit ki suy sangu farata nim koy dindé wala bok obligé wul ñu dindiko ak baxam buñ ko dindé ndax loolu mom sobé lay doon wala bu nekké ci yéré bi ndax sobé la wala du sobé yoy yépp mu nekk ay masala yo xamantene képp ko xamantene manam man ñu génn na ci mom loolu day nekk lo xamné daf koy daali concerner directement mu daali baña neenal bobu masala mu daali indi suñu hadith bi di hadith ya Aisha radiyallahu ta'ala anha bi ñu ne mune kon ya Aisha radiyallahu ta'ala anha mune an Aisha jeul nañ ci ya Aisha radiyallahu ta'ala anha ummul mu'minin radiyallahu anha wa ardaha di doomu bayam di Abubakar as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu ki gënon taqko yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ya Aisha radiyallahu ta'ala anha borom gënal yu maggi nga xamantene mom faqiha la borom xam xamu fiqh bu mag la comme ni nga xamantene nonu lañ ko gisee ci suñu hadith yi nga xamantene mom lañu jall mo gis nañ ne lu manam mom moy jigen di nga xamantene mo upp liñu solo gum jele ci mom hadith yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam mom ya Aisha radiyallahu ta'ala anha nga xamantene donte gonela won manam bi yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam di genn aduna mi ngi amone fukki at ak juroom ñet lool la amone waye lepp lo xamantene ak xam xam la luñu mëna xamé ci walu fiqh wala luñu xamé ci hadith yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam mom nekkon na ko xamantene daf ko xamone mom yenen mom yaay Aisha radiyallahu ta'ala anha comme ni nga xamantene non la nekké won manam non lan nonu la nekké ci hadith bo xamantene mi ngi ci manam ni hadith yi nga xamne mo nek ci sahih moy suñu hadith bi ni daf qala daf wax ne kuntu man kat nekkon na ko xamantene akhsiru dama da ndax al janaba manam kon kuntu lol day tektele ne manam ñaari mbir bu ñeuk bi mom moy mom ci jëmmi bopam mom moko don def manam kon mom mo don raxas janaba bi amma riwaya yi nga xamantene mom lañ la junju sank te ñu nek biñu wax isnad yi nga xamne ño nek ci suñu hadith bi manam riwaya yoy ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci jëmmi bopam moko don def comme ni nga xamantene non la ko imam al bukhari comme ni nga xamne non la ko imam muslim rahimahullahu ta'ala leralé lol day tektelewul ne yenente bi ci bopam sallallahu alayhi wasallam moko don defal bopam ndax yey riwaya yu upp ci yi ñew kun manam mom yaay Aisha radiyallahu ta'ala anha mo don wax ne man mako don def manam ma don raxas li nga xamne mom moy al janaba min thawbi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ci yeral ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam kon bu boba ñaari deg mo ci am bu ñeuk bi mom moy ne dafa askanale mbir mi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fek mom ci jëmmi bopam mom moko def comme ni nga xamantene nonu lañuy askanale mbir manam ne masalan modou day tabax ne keur fek mom du mom mo tabax keur gi maçon ye ko tabax ak yu demé niki non wala bok manam yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam gis gi mu ko gis gi mu gis ya aisha radiyallahu ta'ala anha di top to di yittewo ci diko raxas yoy yep manam mu wax ko ngir lool lool mën na né ñaarel bi ni tam mom modi mom ci manam moy né ñaar yep amna lu ci ëpp dafa fekk né ya aisha radiyallahu ta'ala anha moko dan raxas waye leg leg yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam rahasal ko bopom salawatu rabbi wa salamu alayhi su yakamte wala bok yenen ak yenen dal xew wala dal leg leg dal mu gis ne war nako meuna rahasal bopom rek mu dal koy rahasal bopom manam lolou kon ñaari gis gis yoy moy li nga mom moy yi nga xamne ñom ñoo ci ne kon bu ndeuk bi mom moy bi gëna siiw te lolou mom moy li nga xamantene mom moy li gëna tasaro te bok na ci likoy wone mom moy li nga xamne mom lay wax ci kanam bim nan laqad kuntu afruquhu don nako xoss min sawbi rasulillah ci nda mbalane ndawal yalla li sallallahu alaihi wasallam farkan manam ak xoss manam ak joni fay salli fi mu dadi ci julle ak ni nga xamantene non la waxe te lolou insha Allah taala dinañ ci ñew manam bayyi bi nga xamne mom la koy bayyi muy waw ba mom ci ya aisha radhiyallahu anha di wulbeeti ko diko xosat moy wone ni kon yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam danul ne rek kut rek day dadi raxas li nga xamantene mom moy man yu bi nek ci yereem insha Allah taala dinañu ci ñew ci leral ko ci baati niki nonu ci masala yi insha Allah ak li nga xamne mom mo ci aju dinañ ko gëna leral insha Allah mu ne kon ya aisha radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha wa anna biha neena kuntu nekkon na ko xamantene manam kon bat kuntu bi tamit dafa am leneen lo xamantene mom lay tektale mom moy di day tektale ni manam dafa saxon ci diko def mom yaay aisha radhiyallahu ta'ala anha nekkul rek ne manam damay raxas tay yenente bi yow sallallahu alayhi wasallam suba buñu dalate nga raxas ko ndax man bu boba ñu ay yolo dedet manam mom dafa wax ne mom dafa saxon ci diko def diko raxas manam sa su ne legi bu ko defé mu ne kon kuntu dama dan raxas kuntu nekkon na ko xamantene afsilu dan na raxas manam dan na raxas al janaba te janaba manam kon daf ko dan raxas raxas bo xamantene daf ci soti ndox tu raxas ko fete ko comme ni nga xamantene non lañuy raxas yeneen mbir yi nga xamantene def nako raxas mo xam ay sobe lañ mo xam duñu sobe waye daanu yam ci diko wis comme ni nga xamne non lañu wé ci benen riwaya bi nek ci sahih imam muslim rahimahullah non tamit la nekke ci sunan imam at-tirmidhi rahimahullah nga xamantene abdullah ibn shihab al-khawlani mo wala abdul wahid ibn shihab al-khawlani rahimahullah ta'ala ken ci tabi'i yu magi nga xamantene daf ko gane ci won ya aisha radiyallahu ta'ala anha jël manam jël ab manam ab tisi ab wala bok ab mbaj dal ko koy al bam ko ko alé nak mom mu dadi gis man ñu manam mu dadi gënt ba mu gënté manam man ñu gënné ci mom dadi tak ci balan ba nak mu dadi dem nak raxas ko lepp mu def raxas lepp ya aisha radiyallahu ta'ala anha ne ko nak woro ko wona def ndax doyon na rek manam nga doyon na ndax man doyon na rek nga raxas plaasam so gisul plaasam tamit nga wiss nonu rek ci a côté su fekente ne sax lolou yep sax jaruko ndax man mi dan nako xoss ci jamono yenente bi sallallahu alaihi wasallam fek mu daldi dan nako xoss ci yere yenente bi sallallahu alaihi wasallam kon waye mom mu ne dan kon daf ko dan raxas kon lolou de manam kon riwaya bi day tektale ci anam gu leer ken ya aisha radiyallahu ta'ala anha dan raxas manam len li ñu wax al janaba nak comme ni nga xamantene lolou lañ ko waxe won waxon nañ fi nga xamantene mom lu joge waye fi manam nit ki janaba bi nga xamantene mom lay amé janaba manam day sori julli day sori manam day sori tamit di jang alquran ak yu demé niki nonu day sori jakkay te lolou manam bu boba lan mo kon mom ya aisha radiyallahu ta'ala ne dama do raxas janaba bi te janaba du lo xamantene lu ñuy laal la ana nan lañ koy raxase bu boba li nga xamantene mom lay tek lañ lay wax mom moy li nga xamne moy sababal janaba bi manam kon dafa tuddu li ñuy sababal manam dafa tuddu manam li ñu sababal ngir tuddu sabab bi manam te mom moy man niyu bi boba lool rek la tuddu manam bu boba manam kon man niyu bi mom moy li nga xamne mom la da raxas min saw bi rasulillah ci yere ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam comme ni nga xamne non la nekke ci riwaya sahih imam muslim rahimahullah nga xamne daf ni kuntu aghsilul maniyya donna raxas al maniyyu man niyu bi non la nekke ci benen riwaya bu nek ci sahih imam muslim rahimahullah manam min saw bi rasulillah ci mbalanal ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam boba mbalan bi li nga xamantene mom moy li gëna yanu mana fi mom modi manam ki manam moy lambay gi la manam lambay bi ndax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam lambay mom mo eppul li nga xamantene mom moy mom la daan sol té manam kon nit kon bu boba manam kon ndax tayit lambay manam lambay moy li nga xamantene mom la manam mom la man yubi meuna laal ndax dafa nek lo xamne lu sori lay doon manam ci ñune man yubi laal na leneen lu lambay bi manam ci yaram bi kon bu boba ndax fofu mom moy fete ak fi man yubi di genné lool mom moy li nga xamanteni mom moy zahiru mbir mi ala kulli halin mën na nek tamit mu laal tamit li nga xamne mom moy mbajju mi wala bok laal bi rek tout simplement waye dal ala kulli halin dan nako raxas mom yaay aisha radiyallahu ta'ala anha wardaha neena fa yakhruju bu ko defé mom mu genn mom ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam faqi fa'u litaqib la manam day wone ni ci sase manam mom lay daal di genn manam gannaaw ba nga xamantene dañ ko raxas rek day daal di genn manam kon mbir mi ni lay démé bu fekkentene yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam dafa amé janaba te li nga xamantene mom lañu xam comme ni nga xamne non lañ ko gisu won ci hadith bi nga xamne mom lañu wessu moy hadith ummu salama bi radiyallahu ta'ala anha nga xamantene waxon nañ ni yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam lepp fuf ci borom xam xam yi danaka xaw da nek ijma ci borom xam xam yi rahmatullah alayhim ne ñom dañu wax ne yenen tibi sallallahu alayhi wasallam ne yenen alayhi salatu wasallam ñom duñu gënt liko waral nak mom moy le fait que ne gënt ci gënt gi nga xamantene mom lañuy wax al ihtilam wala al hulum ko shaytan lay joge manam